naipro, prongefe naipro wa mabo na yonga, naipro de dibo na yonga, naipro kichibo na yonga, na ura mase du marietu, ena bibi di bena kumu, bine kwewe mebi na yonga, bena isusunu tobile. sisi e mano zanu mio. Sisi e gogo muno boye ye ilolombe bo. Bueno,

jela ye benweme Kwano mba ye kodolomi Meta buzuzu kupemeleu Nyabi yebe Nalusunumi ome Anaye mpeno Bima kakidu jehone Na jela ye benweme Kwano mba ye kodolomi Meta buzuzu kupemeleu Oh,